رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ہم نے تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ 53 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برود قیامت مجرمین کا ایک حال بیان کیا تھا، لہذا ارشاد فرمایا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین سے مراد یہ کافر، مشرکین، منافقین، یہ سب فرمایا کہ یہ آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، تو یہ یقین کر لیں گے کہ بے شک ضرور ان کو اس میں گرنا ہے، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کسی ناجائز چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کا وہ جرم پکڑا جاتا ہے، تو بسا اوقات پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی بھی راہ نہیں ہے، اس وقت پھر وہ اپنے آپ کو مطلب بالکل مجبور سمجھتا ہے، انتہائی حقیر سمجھتا ہے، ندامہ، شرمندگی اور بے بسی اس پر طاری ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی کفار و مشرکین کے لیے ہوگا، فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسے اسباب بن جاتے ہیں وہ چھٹ جاتا ہے، بعض اوقات سابقہ عزت بحال ہو جاتی ہے، ذلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اور برود قیامت اس پر اس قسم کا یہ پچھتاوا جو ہے وہ طاری ہوا، تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، یہ واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ آگے جیسے آئے گا، اور پیچھے ہم نے آیات بھی بیان کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لہٰذا اگر کوئی کفر، نفاق، شرک کا گناہ کرتا ہوا مرا اور توبہ نہ کر سکا، اس کے لیے پھر بخشش کے دروازے بند ہیں اور اس کے یہ دردناک انجام آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ضرور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اور کس لیے وہ بیان فرمائی؟ ہم نے پہلے حکمت بیان کی کہ مثال کے ذریعے بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے، مثال کے ذریعے سامنے والے کی دلچسپی آپ حاصل کر سکتے ہیں، مثال کے ذریعے مشکل سے مشکل بات آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلوب کو بھی اختیار کیا، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے ذریعے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، جدل کرنے والا ہے۔ یہ ویسے تو آیت کا کہا گیا کہ کافر کے بارے میں ہے، ہر کافر کے بارے میں، کہ اکثر جو کافر ہیں وہ جھگڑا لو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، مومنین سے جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن ہم عام معنی لے لیں، انسان، نفس انسان لیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، کہ انسان بہت زیادہ جھگڑا لو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، عام لوگوں سے بھی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جھگڑا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کے ذریعے کرے آدمی اور اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ یہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہے تو یہ بھی ایک جھگڑے کی صورت ہے، کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، اب جھگڑا کر رہا ہے۔ جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، تو وہ اختلاف کر رہا ہے اللہ کی رضا کے خلاف، اپنے دل میں ناپسندیدگی محسوس کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو اپنے لیے بہتر تصور نہیں کر رہا، اور یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیں جھگڑا لو نہیں بننا چاہیے، اختلاف کرنے والا بننا نہیں چاہیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہم بالکل ہر لحاظ سے اللہ کے ہر فعل کے موافق ہونے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیں سختی میں رکھے، اے اللہ ہم تو سے راضی، وہ نعمت میں رکھے، یہ اس کا بہت بڑا کرم، وہ ہم سے کچھ چھین لے تو ہم کہیں وہ اسی کی چیز تھی، وہ لے لی کوئی بات نہیں، وہ ہمیں کچھ عطا کرے تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے خزانوں میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دیا۔ تو بالکل کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل میں کسی بھی لحاظ سے تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قول کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے افعال کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف، ہمیشہ دل سے راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور کس چیز نے انسانوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال لا علمی کی وجہ سے ہو، ہمیشہ یاد رکھیں سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات سامنے والے پر سوال کے ذریعے اس کو توبیخ کرنا مقصود ہوتا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اس میں ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی قرآن آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روکا؟ اس سے بڑی اور اللہ کی کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ ایسا عظیم قرآن پاک کہ جس میں قیامت تک ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اور وہ نبی جو سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے جن کا اخلاق ایسا نفیس کہ اس میں عیب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، آج تک کوئی عیب نہیں نکال سکا، تو اتنی عظیم نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ ذہن پہ توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور ان کی کم عقلی کا بیان ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ ہدایت آئی تھی تو ایمان لاتے اور اپنے رب سے استغفار کرتے؟ الا، مگر، اب خود جواب دیتا ہے، ان تأتیہم سنۃ الاولین، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا طریقہ آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان لے کر نہیں آتے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئے، اور کیوں اپنے رب سے استغفار نہیں کرتے؟ اس سے پہلے کہ ان پر طرح طرح کے عذابات آئیں، یا جیسے پہلے لوگوں کے اوپر معاملہ ہوا تھا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، ایسے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ برے وقت کا سامنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اس سے پہلے سنبھل جائے اور اپنے رب پر ایمان لانے کی کوشش کرے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں۔ یعنی رسولوں کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو یہ دو کام نبیوں کے بڑے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتے ہیں، یعنی عذابات سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور دوسرا خوشخبری سناتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم مقاصد بیان فرمائے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کے، ان دو کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ڈر کو پسند کرتے ہیں، ڈراتے جاؤ سامنے والے کو، ڈراتے جاؤ، اور مقصد اگرچہ نیک ہوتا ہے کہ چلو اس طرح ہم ان کو دین کی طرف مائل کریں گے، نیک بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے، اور بعض ہوتے ہیں جو صرف خوشخبری سناتے ہیں، وہ سوچتے ہیں چھوڑو عوام کو ڈر سنائیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے ہم سے بدزن ہو جائیں، ان کو خوش کرو، تو پھر وہ چاہے سامنے فاسق ہوں فاجر ہوں، وہ ان کے لیے او رحمت کے واقعات سنائیں گے، کوئی عذاب کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہوگی۔ دونوں ہی طریقے غلط ہیں، کیونکہ صرف عذاب سنائیں گے تو لوگ مایوسی میں مبتلا ہو جائیں گے، صرف آپ رحمت کے واقعات سنائیں گے تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز تصور ذہن میں پیدا ہوگا۔ لہذا اعتدال، اللہ نے بیان فرمایا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، لہذا یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مقررین اور خصوصاً جیسے وہ بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے خطباء ہیں یا علماء ہیں، یہ جب بھی بیان کریں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ کی رحمت کے واقعات بیان کریں وہاں تھوڑی سی ڈر کی بات بھی ہونی چاہیے، اگرچہ ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے، کسی مقام تقاضائے ماحول کے تحت ڈر کی باتیں زیادہ ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی کا انتقال ہوا، اس محفل میں بیان کا موقع ملا تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو ڈرایا جائے، کیونکہ مقام عبرت ہوتا ہے، لوگ خوف بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی موت بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں ذرا ڈرانا دھمکانا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اور بعض جگہ جیسے کوئی خوشی کا موقع، اس میں بیان کا موقع ملا تو رحمت کے واقعات سنا ڈالے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں کا بیان بہت ضروری ہے۔ صرف اگر ہم رحمت کے واقعات سنائیں گے تب بھی نقصان، صرف ڈر ہی سناتے رہیں گے تب بھی نقصان، ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یعنی باطل کو لے کر اور پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس سے حق کو ہٹا دیں، یعنی اپنے باطل قوتوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ختم کر دیا جائے۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن کے ذریعے انہیں ڈرایا گیا ہے وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ دیکھیں، بیان کیا کہ کفار باطل کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تاکہ حق کو ہٹا، نمبر دو کہ وہ میری آیات اور جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے یعنی عذاب کے واقعات، عذاب قبر، جہنم، اللہ کی گرفت وغیرہ، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ کفار کی صفت ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ہم مطلب جب کوئی حق بات کہی جاتی ہے، دین کی بات کی باتی ہے، تو اپنے دنیاوی نفعوں کے لیے یا دین سے دوری کی وجہ سے ہم اس کے خلاف علم بغاوت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے خلاف کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کو ابھارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہوں یا عذاب سے ڈرایا جاتا ہو تو ہمیں مذاق سوچتا ہو اور ہم مطلب ہنسی کھیل بنا لیتے ہوں کہ ارے جی دیکھو بڑی آیتیں سنا رہے ہیں، بڑے عذاب سنا رہے ہیں، ہم تو یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ جیسے کہ نوجوانوں کی بسا اوقات عادت ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ سارے بے تکلف دوست مل کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرے تو اسی قسم کے پھر رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بری عادت ہے، غلط عادت ہے۔ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، لہذا ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے شاید فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس شخص کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے یا آیات یاد دلائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا تھا یعنی جو عمل کیے تھے انہیں بھول جائے۔ تو یہ دیکھیں دو باتیں یہاں بیان فرمائیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا ذکر کیا جائے، اسے یاد دلائی جائے، تو اس سے منہ پھیر لے، ماننے سے انکار کر دے، اور دوسرا جو آگے گناہ وغیرہ کیے تو اس کو بھول جائے۔ تو یہ دو عادات خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی تو نہیں، یہ توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت ہمارے سامنے بیان کیا جائے، چاہے عذاب پر مشتمل ہو، گناہوں سے دور رکھنے کے احکام پر مشتمل ہو، نیک اعمال کی کثرت کرنے کی تلقین پر مشتمل ہو، ہمیں غور سے سننا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہم نے آگے گناہ بھیجے انہیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، انہیں یاد رکھ کر تاکہ توبہ اور استغفار ہم کر سکیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا، ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سن کر ان سے منہ پھیر لینا یہ ہمیشہ ناجائز نہیں ہوتا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، ان کے پاس کچھ بد مذہب قسم کے لوگ آئے جن کے عقیدے خراب تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سن لیجئے۔ فرمایا یہ بھی نہیں سنوں گا۔ وہ کافی اصرار کرتے رہے کہ آپ نے منع کیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ تو کوئی قریب تھا، کوئی معتقد ہوگا، اس نے عرض کی کہ حضرت اگر کچھ سن لیتے تو کیا حرج تھا، وہ قرآن و حدیث ہی تو سنا رہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ قرآن و حدیث کے میرے سامنے، میرے قرآن و حدیث کو میرے سامنے بیان کر کے اس کی اپنے پاس سے کوئی غلط تعویل کرتے، غلط تفسیر کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاتا، لہٰذا آپ نے سننے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل معقول بات ہے کہ ہم کہ کوئی اگر آیت پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط بیان کر رہا ہے، تو اس کی پھر نہ سنیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، منہ پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہاں پر ہے کہ جب کوئی ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہو، بات بالکل معقول کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے نفس کو وہ ہدایت کی بات بری لگ رہی ہو کیونکہ ہمارے خلاف ہے۔ مثلا ماذا اللہ کوئی شخص ہے، وہ زنا کا مرتکب ہے، اب قرآن زنا سے منع کر رہا ہے، کسی نے آیت پڑھی تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ کیوں ایسی آیتیں سنا رہے ہیں کہ زنا سے بچو، حالانکہ اس کو بڑی لذت ہے، اس کے لیے بڑا مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ عادی ہے اس چیز کا۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو اگر منع کر رہا ہے یا اس سے منہ پھیر رہا ہے تو اپنی ذاتی نفسانی غرض کی بنا پر ہے، اور یہ قابل گرفت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گناہوں کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ توبہ استغفار کا موقع ملے، لیکن بعض صورتوں میں گناہ کا بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد خوب ان پہ نادم ہو، پشیمان ہو، روئے، گڑ گڑائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنے گناہ کو بھول جائے۔ اس لیے کہ اگر وہ گناہ کو یاد رکھے گا تو فرمایا اگر تم اپنے سابقہ خطاؤں کو یاد کرو گے تو موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لازم سی بات ہے کہ اس میں اگر آپ کچھ نیک عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ بیٹھ گئے، ارے میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں مجھ سے خطا ہوئی تھی، فلاں وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، ان باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو ندامت پچھتاوا ہوگا، وہ پہلے ہو چکا اور اس پہ آپ توبہ بھی کر چکے ہیں، لہذا اب ان کو یاد کرنے سے ضیاع وقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی وقت ضائع ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کامل ان پہ توبہ کریں، نادم شرمندہ ہو کر اور اللہ کی رحمت، اللہ کی بارگاہ سے مکمل امید لگا کر رکھیں، بلکہ کامل یقین رکھیے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب اس کو بھول جائیں، اب آگے دیکھیں کیا کرنا ہے. اور ہمیشہ ذہن بنائیں کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ اب اس جو شیطان نے مجھ سے خطا کروائی تو اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، اس کا تدارک کیسے کروں گا. تو اصول یہ بنا لے کہ مثلا ایک اگر خطا کروائی تو اس کی جگہ 50 نیک اعمال کا ارتکاب کروں گا، اور ایسے نیک اعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں تک پہنچے. نیکی کی بات کہنا، تلقین کرنا، کوئی کتاب لکھ دینا، کسی کو ثواب جاریہ اپنے لیے کر دینا تاکہ اس غلطی کا تدارک ہو اور شیطان پچھتائے کہ میں نے کیوں اسے اس گناہ کے اندر مبتلا کیا تھا. یہ ایک روایت بھی ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی بندے سے گناہ کروا کے پچھتاتا ہے کہ میں نے اس گناہ میں اس کو کیوں میں نے مشغول کر دیا، اس لیے کہ وہ آدمی اس گناہ پہ کامل توبہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان